ทีโลโพเคอธิคัมมะสังคันหาติยาตะเกปราดได้โภคทรัพย์แล้วย่อมสงเคราะห์ญาติปราดได้ทรัพย์จับจ่ายสบายอกญาติต่ำตกการุณด้วยช่วยส่งเสริมมอบทรัพย์ให้เป็นทุนเข้าจุนเจิมเพื่อพูนเพิ่มเสริมกำลังให้ตั้งตนเพราะแบ่งทรัพย์นับให้ย่อมได้ชื่อเกียรติระบือหรือแพร่งทุกแห่งหนย่อมเข้าถึงซึ่งสวรรค์ชั้นเบื้องบนประชาชนอินพรหมก็ชมเชยขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะนี้บางทีอาตมาก็มีกิจธุระทางด้านพระพุทธศาสนาต้องไปบรรยายในสถานที่ต่างๆฉะนั้นรายการธรรมะจึงใช้เทปเก่ามาบรรยายให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังกันถึงจะเป็นของเก่าแต่เอามาเปิดซ้ำเติมเพื่อเพิ่มให้เกิดสติเกิดปัญญามันก็เป็นบุญเป็นกุศลนะเพราะว่าธรรมะนี้เป็นยาสารพัดคนที่ฟุ้งซ่านเวลาฟังธรรมใจของเราก็เกิดความสงบคนที่เกิดความหงุดหงิดอย่างนี้เรามาฟังธรรมใจเกิดความสงบเกิดความร่มเย็นเป็นสุขเพราะอาศัยพระธรรมนี่เป็นเครื่องอบรมทางด้านจิตใจชีวิตของเราจะมีค่ามีราคาก็อยู่ที่การทำความดีดีภายในก็ได้แก่การทำความดีมีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมตอนนี้คนหันเข้ามาศึกษาเรื่องของธรรมะเป็นที่พักแรมทางด้านจิตใจมากมายเราไปดูต่างจังหวัดโอ้ยผู้เฒ่าผู้แก่เข้ามาฝึกหัดปฏิบัติอบรมทางด้านจิตใจการฟังธรรมนี้เป็นส่วนทำให้ใจของเราเกิดความสงบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการธรรมะปัจจุบันนี้มีมากนะญาติโยมก็เปิดเครื่องรับฟังกันก็สามารถที่จะศึกษาฟังจากครูบาอาจารย์สิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์อาตมาได้นำเรื่องการเดินทางไปแสวงบุญณประเทศอินเดียมาเล่าให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังกันก็ปะติดปะต่อบ้างบางทีก็ไม่อยู่เลยเรื่องมันไม่ติดต่อกันต้องขอประทานอภัยท่านผู้ฟังเพราะบางท่านบอกว่าอาจารย์ถึงจุดนั้นแล้วไปไหนต่อนะอาตมาก็จะทบทวนความหลังย้อนมาเล่าให้ฟังใหม่เป็นไปลำดับวันก่อนอาตมาได้บรรยายถึงเรื่องเมืองพาราณสีก่อนที่จะเล่าถึงเมืองพาราณสีก็จุดเริ่มต้นการออกเดินทางก็เดินทางจากกรุงเทพมหานครเดินทางไปโดยสายการบินไปลงที่เมืองกันกัตตานะรัฐเวสต์เบงกอลเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาวัดเบงกอลในสมัยพุทธกาลก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นในโลกเมืองนี้เขาเรียกเมืองจำปาแต่ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเมืองหลวงของแคว้นนี้เขาเรียกว่าเป็นเมืองพักขปัวนะพักขปัวมาจากคำว่าปัวปัวนี่มาจากคำว่าปุรีนั่นเองปุระแปลว่าเมืองอย่างเมืองต่างๆเช่นโคลักขปูนาคปูปาลัมปูอย่างเนี้ยคำว่าปูมาจากคำว่าปุระแปลว่าเมืองหรือบุรีนั่นแหละเป็นภาษาแขกนะออกเป็นจะออกว่าเป็นปัวปัวมาจากปูระนะแปลว่าเมืองถ้าเมืองถึงเมืองกันกัตตาบางคณะก็จะนั่งรถไฟจากเมืองกันกัตตาที่สถานีรถไฟฮาวราไปสู่เมืองขยาหรือจะไปเมืองปัตตนะไปได้สองเส้นทางบางคณะก็ชอบสบายหน่อยก็ขึ้นเครื่องบินจากเมืองกันกัตตาไปสู่เมืองปัตตนะอันนี้ก็รวดเร็วทันใจแต่ว่าไม่แน่ว่าการเดินทางเครื่องบินบางทีการดีเลย์การเดินทางก็จะไม่สะดวกเสียเวลาในการท่องเที่ยวในการแสวงบุญส่วนมากคณะที่ไปแสวงบุญจะนั่งรถไฟก การนั่งรถไฟในอินเดียก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะเพราะว่าคนอินเดียมากชอบขึ้นรถไฟเป็นชีวิตจิตใจการขึ้นนั่งรถนั่งเรืออันนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมเพราะว่าการนั่งรถเนี่ยทุกคนเขามีสิทธิ์ที่จะขึ้นรถแล้วก็นั่งรถได้ที่เราซื้อตั๋วนะซื้อตั๋วรถนี่ก็น่าศึกษาเหมือนกันซื้อตั๋วแล้วเราต้องซื้อที่นอนด้วยนะมันมีตู้นอนคือเขานั่งถึง3ทุ่มแล้วเมื่อถึง3ทุ่มแล้วคนที่ไม่มีที่นั่งเขาจะออกไปนั่งที่อื่นคนที่ได้ที่นั่งก็จะได้พักผ่อนนอนหลับได้แต่คณะผู้แสวงบุญก็ไปแบบ AC Slipper หมายความว่าไปชั้นนอนพิเศษอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรสบายนะรถไฟใหญ่กว่ารถไฟของประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยอังกฤษมาปกครองอินเดีย200ปีโอ้เจริญรุ่งเรืองเมื่อถ้าไปเมืองปัตตนะเราก็ไปเสาอโศการามไปที่ทำสังขายนาครั้งที่3แล้วก็ไปที่เวสาลีเป็นที่พระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสังขารนะไปดูเสาอโศกที่ถูปารามที่อนันทสถูปที่พระพุทธเจ้าได้ประทานบวชนางภิกษุณีคือพระน้านางมหาประชาบดีโคตมีนี่ที่เมืองเวสาลีไปดูปราสาทพันห้องไปดูสระบกครณีบ่อน้ำมัทุราพิเศษนะไปดูสระน้ำใหญ่แล้วไปมีที่บรรจุอังคารสถูปที่บรรจุพระอังคารของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ที่เมืองนี้จากนั้นก็เดินจากเมืองปัตตนะไปสู่เมืองนาลันทาหรือราชคฤห์ก็ประมาณ90กิโลเมตรรถวิ่งในอินเดียนั้นก็ชั่วโมงหนึ่งวิ่งได้ประมาณไม่เกินชั่วโมงละ30กิโลนะก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็จะถึงนาลันทามีบ้านพระสารีบุตรตอนนี้ก็สร้างเป็นมหาวิทยาลัยนาลันทาที่ข้างมหาวิทยาลัยนันทาก็มีสถานที่นิพพานของศาสดาเชนหรือมหาวีระนักบวชชีเปลือยนักบวชแก้ผ้าเขาเรียกว่าพวกศาสดาเชนมีมหาวีระเป็นประธานที่มหาวิทยาลัยนาลันทาปัจจุบันนี้ก็เหลือแต่ซากปรักหักพังนางมันตานีสาลีบุตรก็ได้บรรลุธรรมตอนที่พระสารีบุตรได้มาโปรดครั้งสุดท้ายเมื่อพระสารีบุตรนิพพานนางสาลีพรหมณีซึ่งเป็นมารดาได้มอบเป็นที่ทำอังคารสถูปเป็นที่เผาศพของท่านพระสารีบุตรนอกจากที่บ้านพระสารีบุตรแล้วปัจจุบันในชื่อเมืองต่างๆยังประจักษ์ปรากฏอยู่เช่นหมู่บ้านสาลีจักนะถ้าเป็นบ้านโมกคลานะเขาเรียกภาษาแขกเรียกว่าหมู่บ้านโมกุลจากมหาวิทยาลัยนาลันทาไปสู่เมืองราชคฤห์ก็ระยะทางก็11กิโลเมตรเราจะมองเห็นตลาดสีเหล่าตรงนี้ล่ะเขาเรียกว่าเป็นที่ขายขนมขาชานะภาษาแขกเขาเรียกขนมคัตช่าแต่คนไทยเรียกว่าขาชาไม่ใช่ทานแล้วขาชาหรอกนะเป็นขนมชนิดหนึ่งเป็นแป้งจี่กินกับกระรำใจคือชาร้อนดีนะที่เมืองนี้เราก็จะเดินทางไปถึงเมืองราชคฤห์ไปดูต้นกำเนิดการเกิดขึ้นแห่งการกรวดน้ำคือวัดเวรุวันหมายถึงวัดสวนไม้ไผ่ซึ่งเป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายแก่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้พระองค์เมื่อถวายวัดแล้วไม่ได้ตรวจน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่เหล่าญาติญาติจึงมาขอส่วนบุญนี่แล้วก็พระองค์ก็ได้ทำบุญครั้งที่สองก็กรวดน้ำไปให้ญาติก็ได้รับอนุโมทนาที่วัดเวรุวันนี้ก็มีสถานที่จาตุรงค์มหาสังฆนิบาตคือพระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันวันนั้นโดยไม่ได้นัดหมายข้อ1ข้อ2ภิกษุเหล่านั้นล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ขีณาสกข้อ3ภิกษุเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าประทานบวชให้ทั้งหมดข้อที่4เป็นวันเพ็ญมาฆบูชาพระองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์เกิดขึ้นที่วัดเวรุวันแห่งนี้มีใจความว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว3ประการนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นที่ณวัดนี้ และที่ไม่ห่างไกลจากวัดเวรุวันมากนักมีบ่อน้ำเขาเรียกว่าตะโปธารามเป็นที่อาบน้ำของพวกตามชั้นวรรณะของพวกกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรพวกที่เป็นพราหมณ์บอกว่าเกิดจากโอดจากอกของพระผู้เป็นเจ้าก็ต้องอาบก่อนเมื่ออาบชำระเรียบร้อยพวกแพทย์พวกสูตรก็อาบต่อภายหลังพวกจันทานเรียกว่าเป็นเดนแล้วก็เรียกว่าไปอาบน้ำคุณกลักเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อราชคฤห์เป็นเมืองที่มีภูเขา5ลูกหลอมรอบคือ1ภูเขาบันมันดวะนะมันดวะมันดะก็คือเวปุละแปลว่าไพบูลย์ลูกที่2ชื่อว่าคิชกูตะแปลว่าภูเขาที่มีสันฐานมันหัวแรงลูกที่3ชื่อว่าบันดวะแปลว่าขาวนะถ้ำนี้มีถ้ำอินทสารพระเจ้าท้าวสกะเทวราชท้าวสกะแก่มาเป็นท้าวสกะหนุ่มเพราะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมเนี่ยถ้ำอินทสารที่ภูเขาบันดวะลูกที่4ชื่อว่าอิสิคิริแปลว่าภูเขากลืนกินฤาษีลูกที่5ก็คือเวภาละนี่ในเมืองราชคฤห์ก็มีคุกคุมขังของพระเจ้าพิมพิสารวัดชีวกรรมพวันและก็ที่พระนางเวเทหิไปทำแท้งลูกนะที่เชิงเขาคิจกูฏจากนั้นเราก็เดินทางจากเมืองราชคฤห์ไปที่เมืองขยาเมืองขยานี่เป็นสถานที่สังเวชนียสถานแห่งที่1คือที่ตัทธรู้ของพระพุทธเจ้าที่ตัทธรู้มีบัลลังก์มีต้นโพมีพระเจดีย์ใหญ่เขาเรียกว่าสัตตมหาสถานหลังจากพระองค์ได้ตัทธรู้แล้วพระองค์ได้เสวยวิมุตติสุขอยู่ที่บริเวณโคนต้นโพนะ7สัปดาห์49วันใกล้ๆสระน้ำใกล้ๆที่เจดีย์พุทธคยานั้นก็มีแม่น้ำเนรัญชลาแต่ก็อย่างว่าสัญลักษณ์ของเมืองอินเดียนะแม่น้ำเนี่ยมีแต่ทรายกว้างเป็นกิโลกิโลมีแต่ทรายภูเขาไม่มีต้นไม้มีแต่ภูเขาหัวโล้นคนจนครองพื้นที่คนสวยหายากคนมีความรู้น้อยเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์ของอินเดียล่ะเป็นศิลปะนะที่แม่น้ำเนรัญชลาก็มีสถานที่รอยถาดที่พระพุทธองค์ก่อนที่จะได้มาตัดตรู้คือได้ไปรับข้าวมะทุพยาตบ้านนางสุชาดาแล้วก็มาฉันอาหารข้าวมะทุพยาตเสร็จแล้วก็มาอธิษฐานรอยถาดที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาจากนั้นเราก็เดินทางจากเมืองขยาไปสู่เมืองพาราณสีระยะทางก็ประมาณ250กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงถึง9ชั่วโมงนะการเดินทางในประเทศอินเดียรถวิ่งนะไปไม่ได้ไวนักเพราะว่ามีทั้งเกวียนทั้งรถทั้งคนเดินทั้งสัตว์โอ้ยมากมายฉะนั้นการวิ่งของรถจึงเป็นไปได้ช้าไม่สะดวกนักมีแม่น้ำที่คือมีสายใหญ่และสะพานที่ยาวที่สุดในช่วงนี้ก็คือแม่น้ำLady on Soul นะหรือแม่น้ำโซแม่น้ำโซนเป็นแม่น้ำสายใหญ่กว้างประมาณ3กิโลโอ้ยาวดาราดาดสร้างทางรถไฟกับรถยนต์คู่กันไปผ่านสถานีรถไฟที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเขาเรียกว่าเมืองสหัสรามหรือเมืองปราสาทเมืองที่มีวิหารพันอารามนั่นเองสหัสสะแปลว่าพันนะมันคือวัดมันมากมายในยุคนั้นสมัยนั้นจึงชื่อว่าเมืองสหัสรามแล้วก็ไปผ่านสถานีรถไฟที่ใหญ่คือสวนรวมในเมืองพาราณสีเขาเรียกว่าสถานีรถไฟมงกุลสาหร่ายแต่คนไทยเรียกว่ามงคลสาหร่ายก็จากนั้นก็ไปผ่านเข้าแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์คือแม่น้ำคงคาที่เราฟังสโลแกนว่าอินเดียคือแดนดินถิ่นพระเจ้าอินเดียมีหลายเผ่าหลายศาสนาอินเดียมีแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ชื่อคงคาอินเดียแดนภูผาหิมาลัยนั่นแหละเราก็จะได้ไปชมกันว่าเมืองพาราณสีที่เรียกว่าพาราณสีเกิดจากแม่น้ำสองสายไหลมาประจบกันเหมือนรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแม่น้ำพาราณสีช่วงนี้คงคาช่วงนี้คือน้ำจะไหลขึ้นไปทางทิศเหนือแล้วก็วนเหมือนน้ำวนเป็นเมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วมีท่าน้ำคนไปอาบน้ำล้างบาปเนี่ยมากมายถึง60ท่า แต่ท่าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไฟไม่เคยดับมาถึง 4,000 ปีคือท่ามณิกันนิกาคาตไฟจุดเผาอยู่ตลอดวันตลอดคืนโอ้วันละหลายสิบ30 40ศพที่เผาท่านี้ถ้าใครได้เอาไปเผาแล้วก็ถือว่าจะได้ไปสิงสถิตอยู่กับพระเจ้านิรันตกาลนี่เป็นความเชื่อถือทางฝ่ายทางฝ่ายศาสนาแต่การอาบน้ำล้างบาปก็จะเป็นธรรมเนียมประเพณีทั้งคนทั้งโคตายแล้วก็เอาไปโยนลงน้ำน้ำมันก็ขุ่นกลักคนก็ไปอาบดื่มกินแต่โรคไม่ค่อยมีเบียดเบียนนะนี่ก็คนตายที่เขาจะไม่เผาศพอยู่5ประเภทด้วยกันคือ1เด็กน้อย2หญิงพรหมจารี3คนถูกงูกัด4คนเป็นโรคเรื้อนนะ5พระภิกษุคนที่เป็นนักบวชเมื่อไม่เผาศพเขาก็เอาไปโยนลงในน้ำคงคาก็ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องกันไปพวกปลาพวกเต่าก็กินกันอ้วนหมีผีมันนะนี่คนไปอินเดียอาตมาไปจำพรรษาที่ประเทศอินเดียนะอธิษฐานไม่ฉันเนื้อ3ชนิดโยม1เนื้อปลาคงคา2แพะ3เนื้อเนี่ยไม่ทานเลยไปอยู่อินเดียก็ทานแต่ประเภทที่เป็นพวกอาหารประเภทมังสวิรัตโอ้ก็อยู่ได้โยมนะอยู่แบบสบายๆฉะนั้นในเมืองพาราณสีนี้นอกจากที่จะมีท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวฮินดูแล้วยังมีสถานที่สำคัญคือสังเวชนียสถานคือเจ้าคันธีสถูปคือสถูปที่สร้างเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้มาพบกับเบญจวัคคีย์ณสถานที่ตรงนี้สถานที่สองก็คือธรรมเมฆขัดสถูปคือสถานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรโปรดเบญจวัคคีย์และมูลพระคันธกุฎีเป็นกุฏิหลังแรกที่พระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ข้างๆมูลพระคันธกุฎีเขาเรียกว่าธรรมราชิกสถูปคือสถูปที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงอนัตตลกนัสสูตรโปรดเบญจวัคคีได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดในพรรษานั้นมีลูกชายของท่านเศรษฐีชื่อว่ายัสสะเศรษฐีได้เกิดความเบื่อหน่ายมองเห็นคนในบ้านนอนขาดการสำรวมระวังผ้าผ่อนท่อนสบายหลุดลุ่ยนอนโกนอ้าปากน้ำลายไหลปรากฏแก่สายตาของยัสสะเศรษฐีเหมือนซากศพในป่าช้าฉะนั้นยัสสะเศรษฐีเห็นแล้วเกิดความสังเวชสลดใจจึงบ่นว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเดินออกจากเมืองสาวัตถีไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพระพุทธเจ้าประทับเดินจงกรมอยู่ก็ตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจงเข้ามาเราจะแสดงธรรมให้ฟังเมื่อยัสสะเศรษฐีได้เข้าไปฟังธรรมพระองค์ก็แสดงธรรมะเครื่องฟอกจิตเรียกว่าอนุบุพพิกถาเมื่อแสดงธรรมจบยัสสะเศรษฐีได้บรรลุโสดาบันแล้วขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่ยัสสะเศรษฐีอยู่นั้นบิดาของท่านยัสสะเศรษฐีก็มาฟังอยู่นั้นด้วยแต่มองไม่เห็นกันเขาเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าปิดบังไว้แต่เมื่อยัสสะเศรษฐีได้บรรลุธรรมแล้วบิดาและลูกได้มองเห็นกันเนี่ยได้มองเห็นกันเมื่อยัสสะเศรษฐีได้มองเห็นบิดาบิดาได้มองเห็นยัสสะลูกชายก็พากันบอกให้กลับบ้านเลยนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันภัตตาหารในบ้านเมื่อฉันภัตตาหารเสร็จสาท่านเศรษฐีและภรรยาและสามีคือยัสสะเศรษฐีก็ภรรยานะบิดาแล้วก็มารดาแล้วก็ลูกสะใภ้ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้บรรลุโสดาบันทั้งหมดส่วนยัสสะเศรษฐีนั้นได้เป็นพระอริยบุคคลคือเป็นพระอรหันต์แล้วก็พระองค์ทรงประทานบวชให้ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาสถานที่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวันยังมีสถานที่สถูปเป็นที่ระลึกว่าตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดแก่ยัสสะเศรษฐีและสถานที่พระพุทธองค์ได้ทรงจงกรมอยู่ก็ยังปรากฏหลักฐานอยู่สร้างเจดีย์เป็นแถวเรียงลำดับนะ ถ้าเราไปเห็นโอ้สถานที่ดินแดนแห่งพระอรหันต์สถานที่เบญจวัคคีย์ได้ฟังธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรดเบญจวัคคีย์ต้นนี้เรียกว่าธรรมราชิกะเขาเรียกว่าธรรมเมฆสถูปแปลว่าสถูปที่เห็นธรรมที่เรียกว่าธรรมเมฆะก็มาจากภาษาบาลีว่าธรรมะบวกอิขะนะบวกสถูปะธรรมะก็แปลว่าธรรมอิขะแปลว่าเห็นสถูปแปลว่าสถานที่เจดีย์เป็นสร้างเป็นที่ระลึกว่าตรงนี้เป็นที่แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าที่ข้างธรรมเมฆสถูปนั้นก็มีอนาคาลิกธรรมปาละวิหารสร้างบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจำลองมูลพระคันธกุฎีแล้วก็สร้างองค์พระปฐมเทศนาและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็นำกิ่งต้นสีมหาโพจากประเทศศรีลังกาซึ่งเป็นต้นเดิมนำมาประดิษฐานไว้ที่มูลพระคันธกุฎีที่เมืองสารนาถแห่งนี้ท่านอนาคาลิกธรรมปาระนี้ท่านก็เรียกร้องสมัยเก่านั้นพุทธสังเวชนียสถาน4ตำบล นั้นตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเพราะอังกฤษมาปกครองอินเดียอยู่ถึง200ปีแล้วก็ในที่สุดขึ้นศาลโลกก็พิพากให้พุทธสังเวชนียสถาน4ตำบลกลับมาเป็นของชาวพุทธฉะนั้นท่านอนาคาลิกธรรมปาระท่านจึงมีคุณูปการมากมายต่อชาวพุทธเมื่อเราถ้าไม่มีคนอย่างท่านอนาคาลิกธรรมปาระแล้วไม่รู้ว่าสถานที่พุทธสังเวชนียสถานของชาวพุทธจะไปตกอยู่ณสถานที่ใดยังไม่รู้ได้และในที่สุดบั้นปลายชีวิตของท่านอนาคาลิกธรรมปาระท่านอายุ60ปีท่านเลยบวชในพระพุทธศาสนาได้ปฏิญาณตนว่าขอให้เกิดได้มารับใช้พระพุทธศาสนาถึง25ชาติว่างั้นนี่ในความพิสดารก็คงจะต้องเล่าภายหลังล่ะนะนี่ที่ทำไมป่าอิสิปตนมฤคทายวันจึงเรียกว่าสลังคนาถเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของพวกสัตว์พวกเนื้อพวกฤาษีเพราะมันเป็นป่าไม้ดงดิบต่อมาภายหลังเรียกว่าสลังคนาถเพราะเป็นที่พึ่งของกวางเมื่อพวกนักบวชมาอยู่มากคนทั้งหลายก็ไม่เข้ามารบกวนเป็นที่อภัยทานจากสลังขนาดคนก็เรียกบิดผิวไปคือเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยจากสลังขนาดเลยเป็นสารนาถนะหลังจากที่เราได้เที่ยวชมนมัสการสถานที่ธรรมเมฆสถูปที่เบญจวัคคีย์ได้บรรลุธรรมแล้วจากนั้นเราก็เดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์ตรงนี้เลยโยมเขาเรียกว่าพระพุทธรูปสวยงามที่สุดในโลกคือพระพุทธรูปปรางปฐมเทศนาแล้วก็มีเสาอโศกมีหัวสิงห์สี่ด้านอันนี้สวยงามเป็นตราสัญลักษณ์แผ่นดินนะตราธรรมจักรเป็นธงชาติของอินเดียแล้วปัจจุบันทุกวันนี้เมื่อเราได้เที่ยวชมเมืองอินเดียแล้วตอนนี้เราก็เดินทางจากเมืองพาราณสีไปสู่เมืองกุสินาราอันเป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระยะทางจากเมืองพาราณสีไปสู่เมืองกุสินาราในระยะทางก็ประมาณ250กิโลเมตรรถวิ่งประมาณสัก7ชั่วโมงได้เมื่อไปถึงเราก็จะเห็นสถูปอันเป็นสาระคือต้นลังทั้งคู่นางลังทั้งคู่เกิดขึ้น2ด้านกิ่งโค้งเข้าหากันแล้วก็สร้างสถูปรูปทรงโอบาทคว่ำมีพระวิหารเป็นที่ปฏิสถานพระพุทธปรินิพพานโอ้ถ้าพวกเราท่านทั้งหลายเดินทางไปไหว้พระณดินแดนแห่งพุทธมาตุภูมิไปเห็นรูปภาพปรินิพพานวิหารเหมือนกับว่าพระองค์นั้นพึ่งปรินิพพานไปใหม่ๆพวกเราเกิดมาเบื้องท้ายภายหลังคล้ายๆกับว่าเราไปเฝ้าพระองค์ไม่ทันเมื่อได้ไปเห็นพระพักก็ดีเห็นอาการทรงบรรทมก็ดีเหมือนกับว่าพระองค์เพิ่งจากเราไปใหม่ๆเราก็ได้นำผ้าเอาไปห่มพระเนี่ยแล้วเราก็ได้นึกถึงหลับตาน้อมจิตคิดว่าบัดนี้เรามาเฝ้าพระองค์แล้ว แต่ว่าเราช่างบุญน้อยเหลือเกินมาไม่ทันพระพุทธองค์แล้วพระองค์ก็ด่วนมาเสด็จดับขันธปรินิพพานนึกไปแล้วก็สวดอีติปิโสภควาเท่านั้นละโยมเอ้ยเกิดปีติน้ำตาไหลญาติโยมบางท่านสวดไม่ได้พอขึ้นสวดมนต์น้ำตาล่วงพลุขนลุกซาซาอู้น่าปลื้มใจเนาะญาติโยมท่านใดไม่มีโอกาสก็อนุโมทนาสาธุขอให้มีโอกาสได้ไปไหว้พระจริงๆและอาตมาก็ตั้งใจไว้ว่าถ้ามีโอกาสอยากจะไปไหว้ทุกปีโยมปีนี้ก็จะเดินทางไปในวันที่14กุมภาพันธ์นี่แหละญาติโยมผู้ใดอยากจะร่วมเดินทางไปตอนนี้ก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะเบอร์โทรศัพท์ที่จะให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดในการเดินทางมีพระสงฆ์ไปก็เยอะครั้งนี้นะญาติโยมไปก็ประมาณก็ไปคิดว่ารับไม่เกิน25ท่านนะเพื่อจะได้ไปแบบสบายๆไม่อัดเกินไปเบอร์โทรศัพท์ก็4341927002นะ4341927ก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามรายการรายละเอียดในการเดินทางได้สำหรับที่ปรินิพพานวิหารนอกจากจะมีซากปรักหักพังของวิหารสังฆารามอันเป็นที่อยู่ของภิกษุสงฆ์องค์อรหันต์แล้วยังเป็นสถานที่ตั้งสถูปเป็นที่บูชาพระบรมศพของพระพุทธองค์ที่เมืองกุสินาราในปัจจุบันนี้ต้นสาระในลังกาสาระในอินเดียยงคือไม้รังในประเทศไทยนั่นเองฉะนั้นไม้รังเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้านิพพานคือนิพพานเดือน6ปกติไม้รังจะออกดอกเดือน3เดือน4แต่ว่าพระพุทธองค์นั้นเกิดมาปรินิพพานในเพ็ญวิสาขบูชาดอกไม้ได้เบ่งบานนอกทิศทางนอกกาลเวลานะได้เบ่งบานนอกกาลเวลาเมื่อเบ่งบานนอกกาลเวลาดอกไม้สวรรค์เรียกว่าดอกมณฑารพก็ได้หล่นมาจากท้องฟ้าดอกใหญ่เท่ากับหมวกนี่มันมีตำนานนะโยมมีอุปชีวกคนหนึ่งได้เดินเห็นดอกมณฑารพหล่นเกลื่อนกลนบริเวณนั้นเลยเอาดอกไม้นี่เดินใส่หมวกตัวเองใส่หัวตัวเองผ่านเมืองปาวานบุรีพระมหากัสสปะเถระกับบริวาร500กำลังเดินทางมาพระมหากัสสปะเห็นดอกไม้แล้วก็ถามว่าอันนั้นอะไรกันดอกไม้นี้เจ้ามาจากไหนอุปชีวกก็บอกว่าดอกไม้ท่านไม่รู้หรือตอนนี้พระสมณะโคดมนิพพานแล้วเท่านั้นคนที่เป็นภิกษุผู้เป็นปุถุชนก็ไม่สามารถที่จะกลั้นอสุชนของตนไว้ได้ร้องไห้กริ้งเกลียกเหมือนกับแผ่นดินจะถล่มเพราะความคิดถึงว่าพระพุทธเจ้าของเรานิพพานแล้วแต่มีอีกภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นข้าศึกแก่พระพุทธเจ้าคือสมัยเก่าตนเองเป็นช่างกลบกแหวบวชเป็นพระว่าพระองค์จะเสด็จไปบ้านแล้วไปสั่งให้ญาติพี่น้องหุงหาอาหารมาเลี้ยงพระพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุเธอทำอย่างนี้เป็นการขนขวายไม่เหมาะสมไปสั่งเขาทำอาหารอย่างนี้ไม่เหมาะสมแก่เจ้าเลยสุภัททะแกโกรธพระพุทธเจ้าเมื่อภิกษุทั้งหลายเห็นภิกษุผู้เป็นปุถุชนได้ยินข่าวว่าพระองค์นิพพานแล้วก็ร้องให้กริ้งเกลียกตนเองก็ดีใจบอกภิกษุผู้เป็นปุถุชนว่าท่านทั้งหลายพระสมณะโคดมนิพพานไปก็ดีแล้วต่อไปนี้เราจะทำอะไรตามอำเภอใจทำได้ไม่ต้องเกรงกลัวได้ยินคำนี้ได้ไปปรากฏแก่โสดของท่านพระมหากัสสปะผู้เป็นอาจารย์โอ้พระพุทธองค์ปรินิพพานไปยังไม่กี่วันภาษาวกนี้ก็จะแตกออกเป็นสองฝักสองฝ่ายเสี้ยนน้ำหลักต่อเกิดขึ้นแล้วในศาสนาแต่ท่านเป็นผู้หนักแน่นในธรรมวินัยท่านก็ยังไม่พูดอะไรนี่ก่อนที่จะทำปฐมสังคายนารวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดเป็นหมู่ก็เกิดขึ้นจากจุดนี้แหละแล้วก็ทำการฉลองพระมหากัสสปะก็เดินทางกว่าจะจากเมืองปาวานมาถึงสถานที่พระพุทธเจ้านิพพาน7วันโยมวันที่7พระมหากัสสปะเถระจนถึงชาวเมืองแห่พระบรมศพไปถึงสารวโนทยานซึ่งเป็นพระราชอุทยานของเจ้ามัลลกษัตริย์แล้วพระมหากัสสปะมาถึงก่อนที่ยังไม่มาก็พวก มัลลกษัตริย์ก็กำลังจะจุดไฟเผาแต่ไฟไม่ยอมติดเพราะว่ารอเทวดาบอกว่ารอการกลับมาของท่านพระมหากัสสปะเถระเมื่อท่านพระมหากัสสปะเถระมาถึงแล้วไปขอขมาที่พระบรมศพว่าพระบาทของก็โผล่ออกมาจากพระบรมศพพระมหากัสสปะก็ไปกราบลงแทบบาทของพระพุทธองค์ภิกษุสงฆ์ก็น้อมขอขมากราบพระพุทธองค์ไฟธาตุได้ปรากฏไฟธาตุได้ปรากฏลุกไหม้ขึ้นด้วยอำนาจพุทธานุภาพและฤทธิ์เทวานุภาพได้ไหม้หมดนะนี่เกิดขึ้นที่ตรงนี้โอ้โยมอาตมาว่าไปอินเดียแต่ละครั้งเนี่ยอาตมานี่ก็นึกว่าไหว้พระในประเทศไทยก็ไหว้ทั้งเช้าทั้งเย็นแต่ไปไหว้พระที่อินเดียนะรู้สึกว่ามันตื้นตันใจโยมนะตื้นตันใจยิ่งได้เอาผ้าไปห่มองค์พระที่ปรินิพพานไปโอ้ยยิ่งมีความสุขชีวิตนี้มอบกายถวายตนในพระพุทธศาสนาพระบางรูปคิดว่าจะสิกขาราเพศไปเมื่อไปไหว้ก่อนที่จะสิกขาราเพศก็ขอให้มีโอกาสเดินทางไปไหว้พระบ้านสมเด็จพ่อสักครั้งหนึ่งแต่พอดีไปถึงดินแดนสถานที่ปรินิพพานวิหารที่บ้านสมเด็จพ่อที่ทอดกายใต้สารวนุทยานก็บอกว่าชีวิตนี้ขอถวายไว้ในพระพุทธศาสนานี่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็มีหลายรูปหลายองค์ที่ใกล้ๆปรินิพพานวิหารก็มีมกุฏพันธนเจดีย์อันเป็นที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระเส้นทางการเดินทางจากเมืองพระนศีไปเมืองกุสินารา250กิโลเมตรเมื่อเราได้ไปนมัสการสารวโนทยานอันเป็นที่เสด็จดับขันธปรินิพพานและมกุฏพันธนเจดีย์อันเป็นที่ถวายพระเพลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เดินทางจากเมืองกุสินาราไปสู่เมืองลุมพินีอันเป็นสถานที่ประสูติเกิดขึ้นแห่งรูปกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเกิดขึ้นที่ลุมพินีคือที่ประสูติของพุทธเจ้านี้เรียกว่าเกิดขึ้นแห่งรูปกายคือพระนางสิริมหามายานี้ตามธรรมเนียมของพราหมณ์ท่านกล่าวว่าธรรมดาผู้หญิงจะต้องเดินทางไปคลอดบุตรณบ้านของพ่อของแม่แต่ว่าเวลาเดินทางมาถึงระหว่างลุมพินีระหว่างเมืองกรุงกบิลพัทกับเมืองเทวทหะก่อนกันพระนางเลยประชวนคือประสูติพระราชโอรสสิทธัตถะราชกุมารแล้วพระองค์ก็การประสูติของพระนางสิริมหามายานั้นการประเกิดขึ้นของพระราชโอรสนั้นไม่เหมือนการเกิดขึ้นของสตรีอื่นใดพระนางสิริมหามายามือขวาเหนี่ยวกิ่งไม้หลังแล้วพระองค์ประสูติพระราชโอรสคือสิทธัตถราชกุมารประสูติง่ายเหมือนเทน้ำออกจากกระบอกแล้วเมื่อประสูติแล้วเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารก็ได้ประทับเดินไปถึง7ก้าวยกพระหัตถ์เบื้องขวาชี้บนท้องฟ้าว่าอัคโคหมัสสมิเชตโถหมัสสมิเป็นต้นบอกว่าการเกิดครั้งนี้เป็นเราเป็นผู้เจริญที่สุดเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเป็นผู้เลิศที่สุดการเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่เกิดต่อไปอีกเป็นประกาศเย้ยฟ้าท้าดินให้โลกรู้อันนี้แหละคือความเกิดขึ้นแห่งองค์พุทธะการเกิดขึ้นที่ประสูติลุมพินียสถานถามว่าที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานสถานที่ไหนสำคัญกว่ากันโยมลองนึกตอบดูในใจดูนะถามว่าถ้าที่ประสูติไม่มีแล้วที่ประสูติแห่งรูปกายของพระองค์ไม่มีแล้วถามว่าที่ตรัสรู้ที่แสดงธรรมและที่ปรินิพพานจะมีความสำคัญอย่างไรถามว่าการเกิดขึ้นแห่งรูปกายถ้าที่ตรัสรู้ไม่มีแล้วถามว่าการเกิดขึ้นของพระองค์ก็ไม่ประเสริฐฉะนั้นสถานที่ตรัสรู้บอกว่าเป็นสิ่งสำคัญสถานที่แสดงธรรมก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้อย่างอื่นถามจะบอกว่าสถานที่นิพพานสำคัญกว่าถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้สถานที่นิพพานจะสำคัญอย่างไรฉะนั้นสถานที่สี่ตำบล นี้แหละพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่าอานนท์เอ้ยหลังจากเราตถาคตนิพพานแล้ว บริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหวังจะไปเฝ้าเราตถาคตพึงไปไหว้สถานที่4ตำบลเหล่านี้คือที่ประสูติที่ตัตตรู้ที่แสดงปฐมเทศนาและที่นิพพานเมื่อไปดูสถานที่4ตำบลนี้แล้วยังความเลื่อมใสยังจิตใจให้เบิกบานยังสังเวคธรรมให้เกิดขึ้นเมื่อตายแล้วจะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้เป็นโอวาทานุสาสนีที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้และตรัสไว้ในวาระสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นสังขารบอกว่าเอาเถิดท่านทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนั้นพระองค์ก็ไม่ตรัสอะไรอีกเลยอันนี้พระองค์ได้มอบบรมธรรมไว้ให้พวกเราท่านทั้งหลายแม้รูปกายของพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็จริงแต่พระคุณธรรมปฏิบธรรมเส้นทางแผนที่คือพระธรรมคำสอนยังประจักษ์ปรากฏแก่ชาวโลกแม้รูปกายของพระองค์นิพพานแล้วแต่ธรรมกายของพระองค์ยังประจักษ์ชัดอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสแก่อานนท์ซึ่งพระอานนท์ได้ทูลถามว่าถ้าพระองค์นิพพานแล้วพระองค์มอบความเป็นใหญ่ให้กับใครไว้ในสมัยนั้นก็มีท่านพระอนุรุทธะพระมหากัสสปะเป็นพระเถระผู้ใหญ่แต่พระองค์ไม่ได้ยกมอบความเป็นใหญ่ไว้แก่ท่านผู้ใดแต่พระองค์ตรัสแก่พระอานนท์สั้นๆว่าโยโขอนันทะธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตโซโวมะมะอัจเยสัทธาดูก่อนอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีอันใดแลอันเราตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายครั้นเมื่อการล่วงไปแห่งเราตถาคตธรรมและวินัยนั้นแหละจะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนตัวเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายพระองค์มอบความเป็นใหญ่ไว้กับพระธรรมกับพระวินัยโยมพอพูดถึงลุมพินียสถานเรายังไม่ได้ไปเชตวันเลยเวลามันหมดก่อนนะโยมนะเหลือเวลาช่วงท้ายรายการอาตมาก็ขอประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบกันการกำหนดเดินทางไปไหว้พระณดินแดนพุทธมาตุภูมิครั้งนี้เดินทางวันที่14กุมภาพันธ์กลับวันที่24กุมภาพันธ์ญาติโยมผู้ใดอยากจะร่วมเดินทางไปไหว้พระบ้านสมเด็จพ่อนะก็เจริญพรสามารถที่จะโทรมาที่4341927หลังจากจบรายการแล้วนะอาตมาก็จะได้บอกว่าเดินทางใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็ไปกับใครบ้างนะไปครั้งนี้มีพระผู้ทรงวิทยาคุณมีด็อกเตอร์จบมาจากประเทศอินเดียหลายรูปจะได้บรรยายประวัติศาสตร์ในอินเดียให้ฟังโอ้โหในการไปอินเดียนะสำคัญที่ไกด์บรรยายนิยมอาตมาก็จะได้เมื่อไปถึงพุทธสถานแต่ละจุดอาตมาก็จะได้บรรยายธรรมะภาคปฏิบัติให้พวกเราได้ฟังกัน